amezua bid'a, anasema Ibn Taymiyyah, kwa kuuliwa al-Husayn, na wala halionyeshi hilo kwamba wao wanahuzuni sana, isipokuwa nilisema asubuhi na sikumaliza maneno, hawa wanaoyafanya kwa sababu wanajutia wao ndio walomuua nani, al-Husayn, au kwa sababu Husayn kaoa mwanamke wa Kiirani. Ndio maana game yote ya Ushia, mchezo wote wa Kishia umefungwa kwa nani? Kwa al-Husayn. Basi Imam al-Husayn Abu Abdullah ani al-Husayn, ya Husayn ya Husayn, ya Husayn ya Husayn. Ibn Taymiyyah anasema watu wamezusha bid'a mbili. Bid'a ngapi? Mbili. Bid'a ya husn. Anasema al-ula bid'atu al-husn wan-nawhi yawma Ashura. Bid'a ya huzuni na maombolezo siku ile ya Ashura, min al-latmi. Katika hayo mambo kama vile kujipiga. Sinaona wanajipiga hapa? Eti ambao hawa Kigombe pia wajipiga. Alafu waongo. Jipigeni wenzenu wanavua na zile nguo, wenzenu watizameni kwa Irani sasa hivi na Lebanon na wapi. Wanavua kabisa fulana. Vifua wazi. Mtu anajitia ngumi mpaka mwili wote umekuwa mwekundu. Wengine wana vile viwembe, wamevifunga na uso wanajipiga mgongoni. Nyie mwaweza watu wa Kigombe waongo. Tena wajipiga makofi na nguo zenu na fulana zenu, na tena vijikofu pia nyie mtu ajipapasa. Ukitoka hata kukohoa hujakohoa. Wenzenu mili imewavilia damu. Watu wanajitia viwembe. Wanajutia yale wanayofanya. Sasa anasema min latmi wassarah, na kupiga makelele. Sinaona na manyimbo, hawajipiga kimya kimya eh? Lazima waza wajipiga na huku wakitoa makelele. Walbuka, na vilio, lakini hawa hawalii, eti watoka wacheka. Tena wako pale waimba, eti wakiona watu ndio wafanya vishindo huku wacheka. Hando nini sasa? Ni mnafanya usanii. Kama mpo katika dini msifanye usanii. Huzuni gani? Eti wametuona sisi pale ndio wacheke je? Wanakenua midomo. Sasa mpo kwenye ibada, nyinyi si mpo katika huzuni, vicheko vya nini? Alafu soda mgawana soda na biskuti za nini, nyinyi mna huzuni? Eti jamani, huzuni na soda na biskuti watu kwa cheka hao? Alafu bwana kanali amemuona bwanga, itamwambia njoo upate chochote, eti hapo chakula ndani. Amwambia njoo upate chochote. Huko acheka ni kama enda, enda kula kule ndani. Sasa huzuni ya vipi? Alafu mtu katoka huyo acheka. Tizameni katika eni kwenye TV, mtazame wenzenu wanavujitia visu. Mpaka madaktari wameandaliwa kwa ajili ya kuwatibu. Wengine wanapigwa mapanga ya hapa. Unapita unachezea panga la komo, alafu unakuwa daktari na kutibu. Wengine wanipiga visu mpaka kuna watu mabausa wanamvizia kwamba huyu sasa atajiua. Au nini wa Kigombe nshia toleo la mwisho la test ya usi. Fanya mchezo nye. Hizo ndatu wana ndatu ya hamna kitu. Walbukai walatsh. Anasema Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah amekufa mwaka 728. Haya mambo yalitadhihiri. Mambo haya yalianzishwa na Muizzu Dawla katika miaka 300 na kitu. Tutakuja kusoma Iraki huko, wakati sasa mashia wametawala, ndio wanatawala. Akaamrisha watu wote kifika Ashura isi wafunge maduka. Kwa Ibn Taymiyyah ameyakuta ya mambo yapo katika miji, lakini watu walikuwa wanakaa na njaa. Nyie mgawana soda za moto wala atshi na kiu tanye, mbona mgawana soda, mbona mpika mapilao eh? Ujanja ujanja tu. Wa inshadil marathi, na kuanzisha inshad, yani kuimba zile historia, aliuliwa hapa, alikuwa hivi. Haya ni mambo yamezushwa. Wama yufdi ilayhi dhalika min sabbi salafi wa la'natihim wa idkhali man la dhanba lahu ma'a dhawi dhunub. Na ikape kupelekea hilo kuwatukana wema waliotangulia masahaba na kuwalani, na mnawaona wakati mwingine yale maji wanaopewa yale wanayasomea lana za Abu Bakar na Umar. Sijui kama ni soda, sina hakika kama ni soda zile au vipi, au zimesomewa hiyo hiyo lana hiyo. Anapita hapo nasikia tu wabishana, hiyo sio soda, kombe mbona imefunguliwa, waambiana tani wenyewe kwa wenyewe, kombe hilo yanaombezewa yale. Kuwatukana salafu, kuwatukana masahaba wa mtu, Abu Bakar anakosa gani? Abu Bakar anakosa gani? Umar anakosa gani? Uthman anakosa gani? Watu walinusuru hii dini. Hivi nyinyi mngemjua Ali bin Abi Talib? Mngemjua nyinyi Al-Hasan wal Hussein? Hii dini imefikaje? Hizo adhana zenu mnazozitoa za kimakosa zimefikaje? Aliota adhana ni nani? Jambo je mmeingiza, lakini nani aliota adhana? Ni sahaba wa Mtume alikuwa Ali? Hapana, alikuwa Hasan? Alikuwa Hussein? Hapana. Waadhini walikuwa wanaadhini wakatoka na Mtume walikuwa ni kina nani? Nyie leo waadhini adhana mmetoa wapi? Mwoga janaba au hamwogi janaba nyie Mashia? Janaba imefundishwa na nani kama sio kwa Mtume? Mtume alikuwa oga hivi. Nyie mmejuaje kuoga janaba Mashia? Au nyie mwanu kama janaba tu? Hamwogi janaba? Kama oga janaba, nani alifundisha janaba kama si masahaba wa Mtume na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii mbona mnataka kuona yani hii dini haina watu walioishi na bwana Mtume? Ni Ali tu na watoto wake. Na watu wote walikuwa majangili wa uni, hawana maana yote. Kina Abu Bakari hawana maana yote. Kina Umar hawana maana yote. La wallah. Ni nani alipigana vita ya Uhud? Alikuwa Ali peke yake. Ni nani alipigana vita ya Badr? Watu kainusuru dini. Allah ameitaja vita ya Badr. Mtume anamwambia Allah, kama hichi kikundi leo kitakufa na dini yako hakuna. Watu 310 na. Alikuwa ni Ali peke yake. Yaani watu wote hawana maana. Hawa masahaba wote hawana maana, walipigania dini jihad, watu wakafa fi sabilillah. Wakazusha bid'a hii kapelekea kutukanwa masahaba na kulaaniwa masahaba. Leo watoto wadogo wanawadharau kina Abu Bakar. Alafu leo atokee mtu eti mtu wa Kigombe ana uchungu sana wa kusema Shia au Mia. Mimi nitakaufe kunywa sumu. Na uchungu wewe. Yaani nyinyi mna uchungu na siasa. Watu wa Kigombe mwajulikana wengi watu wa Kafu, mna uchungu sana siasa kuliko dini. Yaani kwenye siasa mko tayari kuua watu, lakini dini chezewe ya Allah mmekaa tu, mkenua tu. Timu ya Kigombe kifungu wengine wana. Yaani mipira siasa ndio vitu mwaona kwa maana sana. Watu haribu dini wakisema kuna wengine wasikia uchungu. Za kama una uchungu za mtoto. Kwa hii bid'a imezushwa na ndio ambayo inafanywa na Mashia katika miezi hii. Sasa sisi tunataka kidogo tuzungumze katika kupitia vitabu vya Ushia. Yeah. Haya wanaoyafanya ni mambo katika vitabu vya Ushia ya kubalika. Sasa hivi wamekuja na dhahira inayoitwa Al-Husainia. Inaitwa Al-Husainia au Al-Husainiyat. Maana yake ni kuandaliwa sehemu maalum na kiwilaya, si wilaya Tanga itafanyika kule Duga, sio kama wengine afanyika Tanga mjini, wanakusanywa wanakutana kwa yasoma habari tukio na tukano masahaba hapo walidhulumu waliuliwa kina Muawiya matahuti bani Umayya, wanaita Al-Husainiyya au Al-Husainiyat, ambao ni mambo yana historia kama nilivyosema, lakini kiujumla kuandaa maeneo maalum, jambo hili limekuja katika karne ya 13 na karne ya 14 Hijria, yani kwenye karne ya 18 ndio mambo haya yameanza. Ama bid'a hizi za lakmi, kujipiga tu kawaida na nini, haya yameanza siku nyingi. Al-Imam Ibn al-Athir katika al-Hawadith, katika hawadith sana, ukisoma katika kitabu al-Kamil Ibn al-Athir katika matukio ya mwaka 352 ameeleza kwamba katika mwaka huu siku ya 10 Muharram aliamrisha amara mu'izzu dawla an-nasa an yaghliqu dakakina. Huyu bwana anaitwa mu'izzu dawla, alikuwa ndo mtawala katika mji wa Iraq, aliwaamrisha watu wote wafunge maduka yao. Wa yubtilu al-aswaq wal-bay'a wash-sharaa wa an yadhharu an-niyaha. Mwaka wangapi nimesema? Hii haya ni matukio ya mwaka 352 ameyataja Ibn al-Athir katika kitabu al-Kamil. Anaitwa Mu'izzu ad-Dawla, Mu'izzu ad-Dawla. Huyu alikuwa ni mtawala mshia wakati wa masuni hawana nguvu, kwa ikawa imetoka amri watu wote kifika siku ya 10 Muharram wafunge maduka. Haya yalianza huko. Ama suala la Husainia, Husainia kwa maana kuandaliwa sehemu maalum, vikatengenezwa vijeneza, watu wakakusanyika hapo na maguo yao meusi. Haya mambo yameanzishwa siku si nyingi, karne ya 18 mambo haya yameanza, na wenyewe wameyatolea taarifu, yani wameyaarifisha, wameyatolea fasili yake au definition yake katika vitabu vyao. Miongoni mwa waliotoa taarifu ya al-Husainia ni hiyo Dairatul Ma'arif Ash-Shi'iyya Al-Amma. Kitabu hichi cha Muhammad Hussein Al-A'lami Al-Ha'iri katika mjaldani wa 8 ukurasa wa 346 anasema al-Husainia, Husainia bidhammi, kwa kutia dhamma ha, al-Husainia yutlaqu fi asrina, neno hili latamkwa katika wakati wetu huu, ala al-makani al-mu'add, yatamkwa kwa maana ni sehemu iliyoandaliwa ni taazia sayyidi shuhada, kwa ajili ya maombolezo ya sayyidi wa mashahidi Ibn Ali alayhi salam, mtoto wa Ali alayhi salam ambaye ni al-Husayn, wa sadati an-nujaba min waladihi, na ndo kwa bwana bwana wa wabora katika watoto wa al-Husayn. Kwa al-Husainia ni sehemu maalum. Ndio maana sasa hivi unaweza kusikia safari hii inafanyika Pangani al-Husainia kiwilaya, al-Husainia safari yafanyika Duba, al-Husainia yafanyika Tanga mjini. Hili jambo hili ni jambo limezushwa katika karne za karibuni, kuandaa sehemu maalum na kuanza kutoa maelezo na maneno na watu kujipiga hapo na wengine kujichana kama wale wenye uwezo wa kujichana katika nchi za huko wenyewe, hao mashia kokodiweza, ama hawa waongo waliofuata tungano na mafuta ya kula, hawa watavaa mafulana wengine yamevuka kimo, sijui wametoa wapi wengine makubwa tu, watoto mafulana pia mwazidi kimo ya watu wazima walisho wao, basi na wanarekodiwa pale wanavyo kifanya pale, mtu harikodi alafu inatumwa, wale wanao ni kuingiza idadi tu kama vile wana siasa, na wakati wa kura ndio huu. Kimalizika hapo waswali wasiswali, wavae hijabu watoto wa kike wasivae, basi wawe wahuni. Au walimu wenyewe ukiwatazama wahuni, huyo mwalimu wa madarasa yenyewe ukimtazama sharobaro tu, ni athari ya dini, hawana hawana dini. Au ustazi wao mbona ndio hivyo, kila sehemu ndio kwa hivyo wahuni tu. Eti juzi pia Pangani wameanzisha ligi ya mpira. Haya, yani msikiti wa Shia umeanzisha ligi ya mpira, watu watukana na wao dini gani? Yani kama nyinyi hapo mwanzo ligi ya mpira, watu hapo wapigane mabuti na nini, wakombania mbuzi watukanane, waje wamevaa vidukwa nini, ambao ligi ya Shia kule Mwembeni wameweka kawa kabisa la Azam TV kwenye msikiti kule, wanaweka siku za mpira wa Shia mpira. Wazamini wa boksa kina mazoa hawana nini, wao wataka watu tu wapotee wawe makafiri basi. masahaba, wawachukie masahaba, wakeza mtume, sasa dini ya vipi? Ndio maana wanaochuoni wanasema ni mashia ni wabaya kuliko Kristo. Yaani kama Mkristo utamuuliza watu bora ni wapi, atakwambia wanafunzi 12 wa nani? Wa Bwana Yesu. Lakini mshia ukimwambia watu wabaya ni kina nani, anasema nani? Masahaba mtume kina Abubakar na Umar. Sasa wana Mkristo bora. Yaani wewe chuki yako yote baba yako mbona unamzungumza? Baba zenu sio waganga nyinyi wengine. Baba zenu sio walikuwa walevi wengine. Baba zenu sio walikuwa tayari kusora. Lakini mtu asimama anasema vibaya Abubakar. Alikuwa baba yake anamkoba au anamzimu. Abubakar wewe. Abubakar mtume aliyosema la kuntu mutakhidha al-khalila la takhadtu Abubakar al-khalila. Lau mimi ningeamua moyo wangu nimtengeneze kipenzi aliyojaa katika moyo wangu, ningemfanya Abubakar na kipenzi changu. Unakuja kukaa, umekula ugoro wako, au ushakula mrungi wako, mafuta sigara zako, nyota sigara yako nyota, unakaa unamtuza Abubakar. Utajidhuru tu mwenyewe. Wewe sawa sawa na mbuzi mwenye mapembe, eti uambie mlima jiandae. Mbuzi anakwenda kupiga mlima pembe. Si utangoka pembe zako tu Abubakar, listen to me. Nafanya mchezo mtu ambashiru wa pepo. Mtume anaumwa, nani anaongoza swala? Waambie ni wapi? Mtume anaumwa kifo cha kufa. Yaani maradhi ya kwenda kufa. Anawaambia Aisha, mwambie baba yako awaongoze watu. Aisha anamwambia mtume, baba yangu ni mtu alia sana. Mwambie yeye ndio aswalishe watu. Aina Ali, Ali alikuwa. Ndio maana wakati Abubakar wanamtawaza kuwa khalifa, Abubakar hataki, anaambia hapana, wewe kama mtume alikuchagua wakati auma utuongoze katika dini yetu kwa maana swala, vipi kwenye dunia yetu tumtafute mwingine? Leo unakuja kukaa eti unamtusa Abubakar, unamchukia Abubakar afu acheka. Sasa utamdhuru nani? Utamdhuru nani? Abubakar kashakufa, kashabashiriwa pepo. Na mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar ametajwa ndani ya Qur'an. Thani athnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Walikuwa wawili tu, yana Abubakar. Wakati anamwambia sahibu yake, mtume amesema, Allah amesema sahibu wa mtume ni nani? Ni Abubakar. Sahibu yake anamwambia la tahzan inna Allaha ma'ana kwenye Qur'an. Wewe unakuja unamchukia Abubakar. Eti dini waletewa dini ya kuchukia masahaba. Na dini yenu yote mkaifunga kwa al-Husaini tu. Wallahi tuwasikitikia, lakini kama hamtotaka nyote watu wa Kigoma muheshia, kuwe ni Shia. Na muwezi kumdhuru yoyote zaidi, mtadhuru dini yenu, mtakufa na siku mtaulizwa. Fanya mchezo. Leo tunaiona masahafu iko mbele yetu. Nani wanaandika hii masahafu? Si Abubakar na Umar wanashauriana? Au ni Ali? Na hatuna maana tumteza Ali, lakini nani waliokaa wakashauriana tu iandike Qur'an? Ni Abubakar na Umar. Watu wanakufa leo Qur'an imekaa masomo. Hiyo Qur'an, huyo mwalimu wa Shia asomesha Qur'an imeandikwa na nani? Je, katika waandishi sio Muawiya alikuwa akiandika wahyi? Aina tadhhabuni, mnakwenda wapi nyinyi? Mbona watu watakuwatoa katika Uislamu wenu? Sasa Qur'an ipi mashia wanaamini? Au ndo hawaikubali? Na kweli hii hawaikubali, wanazubia tu. Yao wanaisubiri itakuja. Na wewe imamu wa 12 aliyoingia pangoni atakuja nalo. Wapo katika ghaibatul kubra hawa. Najua ghaibatul kubra. La ilaha illallah. Kwa mujibu wa vitabu vya Kishia, takanuwasomea riwaya mshangae, na kama mwalimu wa Kishia yupo, na alhamdulillah vitabu hivi tumekuja navyo. Ukitazama katika Nahjul Balagha, na kitabu jana kilikuwepo mezani, ukurasa wa 500 na 76. Anasema Ali ibn Abi Talib baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam mukhatiban iyyah, Ali anazungumza anamkhutubia Mtume kashakufa sallallahu alayhi wasallam, anamwambia laula annaka nahaita anil jaz', kama sio Mtume umekataza kupapatika, yani unapofiwa kuna mtu anapatika atajipiga, mimi mama wangu mimi nitafanya nini sasa, nani atanisomesha? Kuna watu wana mambo haya haramu, hutakiwi jaza. Umefiwa, fanya subra. Qul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fabashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Simamu ya maneno na maliza maombolezo. Anasema Ali anamwambia Mtume, kama wewe siku tukataza sisi kujazibika na kupapatika, wa amarta bisabr, na kama sikutuamrisha kusubiri, la anfadna alayka ma ash-shuun, tuingia kausha maji yanayotoka katika chemchemu za machozi kwenye kichwa. Machozi kule yanapotoka kule, ile chemchemu ya machozi tuingia zikausha sisi, lakini umetuamrisha tusifanye jaza, tusipapatike, na umetuamrisha wewe, umetukataza tusipapatike, na umetuamrisha tufanye subra tunapofiwa. Lakini cha kushangaza kabisa, amenukuu wanakala Abu Jaafar al-Qummi amenukuu maneno katika kitabu pia tumekuja nacho, man la yahdhuruhu al-faqih, ni kitabu tuko nacho. Anasema huyu al-Qummi anna amira al-mu'minin alayhi salam, kwamba amira al-mu'minin alayhi salam qala fima allama bihi ashabahu, amesema katika yale waliofundisha masahaba zake, yani watu wake, la talbasu sawada. Sikizeni vizuri wazee, Ali anasemaje? La talbasu sawada, msivae nguo nyeusi, fa innahu libasu firaun, nguo nyeusi ni nguo za nani? Firaun. Kitabu man la yahdhuruhu al-faqih li Abi Ja'far Muhammad ibn Bawayhi al-Qummi, mjalladi wa kwanza, ukurasa wa 232. Na kadhalika imekuja katika Rasail Shia ya Al-Amili, mjalladi wa pili, ukurasa wa 916. Mavazi meusi, anasema Ali bin Abi Talib, imamu wa kwanza wa Mashia, awaambia msivae mavazi meusi, ni mavazi ya Firauni. Haya, njoo mwalimu wa Kishia, njoo useme uongo, kitabu kipo. Man la yahdhuruhu al-faqih, vitabu hivi sio siri, wameaidika. Sasa vitabu viko ndani ya mikono ya watu. Anevaa nguo nyeusi, amevaa nguo ya nani? Ya Firaun, kwa mujibu wa maneno ya nani? Ya Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo kwa mujibu wa vitabu vyao, hawa wamevaa nguo ya Firaun, wamejifanya na Firaun na Farao. Kuna mzee mmoja ndo kalivaa koti nyeusi maskini leo. Asubuhi ana kanzu nyeusi, asioni kajitiaje koti nyeusi. Sasa kwa maneno ya huyo imamu wa Kishia wa kwanza, wewe umevaa nguo la Firaun wewe. Sasa unajiendea tu watu wa maskini. Hawa ni watu wa kuonea huruma hawa. Hilo akacheka, wewe waona huruma maskini. Lakini kadhalika riwaya zimekuja kwamba mavazi meusi ni mavazi ya watu wa motoni. Mavazi meusi ni mavazi ya watu wa motoni. فقد سئل الامام الصادق اما اوليس الامام الصادق ابو جعفر جعفر الصادق الامام الصادق عن الصلاه في قلنسوه السوداء اما اوليس حكم يقصالي نكوفيا نيوسي قلنسوه كوفيا نيوسي فقال لا تصلي فيها usiswali na kisibi yani kikofia au kisibiko cha juu cha kichwani hapa cheusi usiswali nacho fa inna halibasu ahli nnari kwani hiyo nguo nyeusi ni mavazi ya watu wa motoni kitabu ni hicho hicho mala yahdhuruhu alfaqih mjallad wa kwanza ukurasa wa 162 alqumi ibn babawayhi al-ummi amenuku riwaya kutoka al-imam sadiq aliulizwa kuswali na kofia nyeusi asema usivae kwani kwa nyeusi ni mavazi ya watu wa motoni sisi tukubaliana na maneno haya lakini kwa mujibu wa riwaya za hawa imam wa kishia hawa mabwana wanavaa maguo ya watu wa motoni Sasa tukiondoka waletani wale walimu wenu. Waje uwanjani waseme tena hakuna katika man la yahdhuru al-faqih. Sio tatia tena hali ya mafuta tutarudi tena. Sasa kuvaa nguo nyeusi kwa mujibu wa hizo riwaya tumesema ni nguo za nani kwanza? Za Firauni na alafu ni nguo za watu wa motoni. Sasa mna nini mimi mwenifananisha na Firauni, mwenifananisha na watu wa motoni? Pepo gani mtaipata sasa? Kama vazi mnovaa ya watu wa motoni, mwataka pepo nini? Msovama mavazi ya watu wa peponi ni mavaa mavazi ya watu wa motoni. Kwa mujibu wa maneno ya maimamu wao hapa wa Kishia. Tena maimamu wao ni maasumi, wanaitakidi kwamba hawakosei. Basi kwa hilo wamekosea sababu ndio wanavaa wote, tushangaa sasa. Na ndio maana watu walioandika wanashangaa sana. Wanashangaa sana. Na imepokelewa mala yahdhuru al-faqih kurasa huo huo mjalad wa kwanza kurasa wa 163. Huo huo anapokea riwaya kutoka bwana mtume anasema annahu kana yakrahu sawada illa fi thalatha. Mtume alikuwa chukia nguo nyeusi isipokuwa vitu vitatu. Kilemba wal khuf na khuf wal kisa. Na shuka. Ama kuvaa nguo nyeusi mtume alikuwa yule alichukia. Alqumi anazitaja riwaya hizo kutoka katika kitabu man la yahdhuruhu al-faqih. Lakini amesema shekhe wao qala shaykhuhum al-haj Muhammad ar-Ridha al-Husaini al-Ha'iri. Anasema al-mashhuru baina ashabina. La mashuhuri jambo ambalo ni mashuhuri kati ya watu wetu al-imamia watu wanaofuata madhhabu ya imamia yani Shia al-imamia na Asharia anasema mashuhuri katika watu wetu tena anasema shuhuratan adhima umashuhuri mkubwa kabisa anasema bali limudda'a alayhi al-ijma'a bali umashuhuri huo unadaiwa ijma'a yani makubaliano ya maimamu na wasomi wote wa Kishia kama fi al-khilaf anasema karahatu lubsi thiyab thiyab as-sawd fi as-salah as-sawd fi as-salah anasema jambo hilo ambalo kwa daiwa ijma' yani makubaliano an agreement makubaliano ya wale scholars yani wasomi wote wa Kishia wamekubaliana kwamba kuvaa nguo nyeusi ni makruh fi swala ndani ya swala bal mutlaqa ana sababu mutlaqa kuvaa nguo nyeusi ni jambo makruh kwa ijma' ya wana wachuoni wao Haya yanapatikana katika kitabu kinaitwa Najatul Umma, kitabu chao cha Kishia, kuokoka umma fi iqamati al-azaa ala al-Husayn wal a'imma, ni kusimamisha na kuweka maombolezo kwa Husayn na maimamu wote. Kikao wanasema ili umma uokoke lazima ufanye maombolezo. Kitabu chasema hivyo cha huyu bwana anaitwa Al-Haj Muhammad Ridha al-Husayni al-Hairi, lakini ndani yake anaonyesha kwa pamoja na maombolezo lakini kuvaa nguo nyeusi ni jambo makubwa. Mpo kwa maana unaona dini yao, yani maneno yao, mafunzo yamejigonga sana, yani vile vitabu vyao kwa sababu ni uongo, havina isnadi. Hakuna hadathana fulani kwa bwana mtume ni qala tu al-Imam kaulizo Abu Abdullah, uongo wameuzunguka. Sasa sababu ukiwa muongo ndio una kumbukumbu, utakuwa na kumbukumbu vipi na mambo yote hapo? Kwa huko umesema hivi, uongo huko umeongea hivi, mara huko imejigonga yale hivi, mara hivi.